سلام علیکم دلیوگانو پا خلکی وی دا خاماران خلکی وی دا بلا پا کمی کی وی شکر دے چھ دا بلا دا کمی رووت کال تیر شونو تاسر قرآن نو دین نو سنت دا پیغمبر نو تاریخ نو واقعات دا صحابانو نو شکر دے چھ دا بلا نخلاش سلام علیکم دا دا اللہ اولا محرب دا نیز بانی نو دویما کتب ربکم علی نفس الرحمہ ایخی دی رفتا سبزامانی کول مہربانی سو مہربانی دی بسم اللہ چی میویلو کنا مہربانی پزانی خود ایدار رحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیان رحمان دیل پیدا کرین رحمان دیتا قرآن خی معلم دی قرآن رحمان رب العالمین دی اب پیدا کرین وی اسباب در کرین دی بلان اخلاص کرین او خپل کتاب تی رو گردولی نو تا تبیو خی کدو ربکم علی نفس الرحمہ انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ذکرم چکری ساسو نچا یا انہو بدل دا رحمتنا رحمت پدانی خود لدین دا چا چکری ساسو نبت پنا پوئی بانی بیا توبو باسی پس دا دینو گردی زان سم کی تش دخلی توبانی نیقینی را چا اللہ دے دیر جات بخون کے دیر مہربانا او بدی بخی اللہ پزان دے خود لی من عمل منکم سوءا سوء سو پورا کال تعلیمی کے دے قرآن نہ دے ویلے پورا تعلیمی کار کے دے قرآن تا فکر نہ دے کرے نہ دے تا مدرسی والا ویلے دے دے قرآن پر جوڑے دے تو قرآن نہ دے ویلے نو دا بدو بد شیدی او شکر دے ثم یتوبون من قریب سورت نساء کے ولسو دا شان سورت آل عمران کی یتوبون من قریب مرلا نوی نو توبہ دے وقت کا واپس وی نو اللہ میرا بانی کرے دے غفور الرحیم بخون کے دے دیر جات معاف کی دی مہربان دے دیر جات نو پو ودر کی وکذالک نفصل الآیات دا شانتا لکہ جتا تمی وچ پا غلطے وی توبو باسے اللہ قبلی بیا بیا بیانو تفصیل سر بیانو دلیل نقبل الآیات حکمنا دا دید پارا امچتو بی پوشی لتفهم ولتستبین سبیل المجرمین او چصاف ترگندشی لار دا مجرمانو دا مجرم کار بسی دا قرآن دا ذکر پوکی وادے پا بلا مشغل باندی اختشی کار که نشی ازده کوله نو چه وقتونه دید آغی غیر پار مقرر دی آغی که ازده که ولی تستبین سبیل المجرمین اچه پاک ساک معلوم شلار دا مجرمانو کم دی دا اللہ احسان پزانو مانه الحمدللہ شکرن للہ ہوئے تا سر مدرسو که گن کسانو اغا چر تلارا اغا دا مجرمانو پا لارے لارل مجرمانو لارے تووتل کالیم زائیو ذکر پا آلی علمونو کی فنونو کی لگی دلو مقصد خونو اچھا دا مقصد زیر آگے نو اغام دا مجرمانو پا لارے لارل تقاضی پیدا شلی چا تا تقاضا و کراچے تزم چا تا تقاضا پیدا شلو وادمی کوکو چا تا تقاضا پیدا شلو دورکم چا تا تقاضا پیدا شلو عمرکم عمرہ عمری لزم عمرہ دبانی فرض نوا واجب نوا زیاد نزیاد سنت وا اور واجب شلا نو ذکر دا قرآن دا قرآن پا وقی دبانی فرض ہو نو فرض پریدی عمرے دبان شو ولی تستبین سبیل المجرمین دو کلمہ ویزارت کری دا پا دست وقت که برا را چی وقت با دا قرآن دا ویلو مائز نظم عمرہ دبانی فرض ندا واجب ندا سنت عمل لے قرآن خودل ربانی فرض دی زفی پویم چیزا پا ما فرض دی عرضی کی چی نظمہ کار تایی چی فرض سنت فرض پس سنت دا پارا فرض بریدم لتستبین سبیل مجرم داو عمری شریفی روانم گاتا دیو که اللہ شلطا گامو که مجرم لاره مجرم راه لی لتستبین سبیل المجرمین اچی سرگن شی لار دا مجرمانو چی غد سکی نفصل الآیات قول انی نوید نفذ شرک فی العبادت درمه مسئله را سلوره مسئله را نفذ شرک فی العبادت فی التصرف یوا درمه نفذ شرک فی العلم درمه نفذ شرک فی الدعا سلوره نفذ شرک فی العبادت عبادت حق دا اللہ دا بچانا آخر سرا دلیل وحیی وا مخلوق تا تا سپی که دی خبر وانزویم وایا دانیم چه او وایا وایا یو زلی او وایا که استمرار ده وایا خلکو تو وایا وایا بلکار با دینی دا بوای پیوزل دا پیغمبر ذمہ نخلاسی پیوزل نہ پسلزل ویلو دا پیغمبر او دا داعی ذمہ نخلاسی پس سب اخلاسی گی او بود ربک حتا یاتی اکل یقین تر مرگا تزر کدن دا اللہ عبادتو کانو دا عالم عبادت دا اللہ دا اللہ دین رسول لی مزرو جا ندی مزرو جا خدا میم دا مزرو جا دا میکارم دے نو دا عالم دا دین سیواور تا بلی و مقام دے چی پاغیو تا عالم ویلے شوی دی اگا دا اللہ دا دین نخبر دل او بیا دا اللہ دا دین رسول لی ابو یوسف زنکدن نیز دیو رحمه اللہ شاگردان سنگ للالالا چی کین استو نو ابو یوسف دیو شاگرن تا پوسو کو وی حاجی رمی کی دا جمراتو نو دا اولی دویم جمرین رستو با ادریگی دواشتے او کنا وی نشتے ابو یوسف توی اخطا تا نو دو توشتے وی اخطا تا دا دیم خطاوی وی سن خبر دا سیبتر آتا وا وی کلو رمین بعدهو رمین دا کمی رمین چو رستو رمشتے نو دا غین رستو دعا ادری دل نشتے او دا کمی رمین چو رستو رمینشتے جمرت العقبا نو دا دغین رستو بیاشتے یای دا دی آکسوی ویزا پاسی دم چه دورانا بار شو نو دا جل آواز میواوری پا میونو اسا چلو شو ویسای ہوا زن کدن چه دا مسئلی پوس کی اپا زن کدن که سما و خطا خبر خی چه دا خطا دا دا سی دا دا حالت دی پیغمبر اسلام زن کدن دی دا خبرو نا پاتوی دی پا خلو نشویلی آواز و باسی یو غرغرو بهی صدرو پیغمبر سلام در سینی نبا آواز قدر خود چه اغا مخ که خبر آوری دلی و ناغو با پی پیدا نور پی نپیدا سویوی اصطلاة و ما ملکت ایمانو کم میزم امتا اصطلاة موز دایه نکی موز پا بنده سر پا جماعتو کی داد پیغمبر سلام وصیت دی و ما ملکت ایمانو کم استاسو چه پلاس برشی اگو طول سرخو که بادو نکر و ما ملکت ایمانو کم ده پیغمبرو ده عالم کار ده او بود ربکا تحت آیات یکل یقین دین خودل ده دین مسئله بیانول مون رو جا خیرات نور ده خو عام فریده ده امیم کئی ملائم کئی نزکی ذکر که بی جهالتن چا چکڑی رستا سنا چا غلطی بی جهالتن پنا پویبانی دلیل اومی وجد عذر تن پیدی پاگی دی ننسم خو چی واپس سوی میں بیا با گناہ انو نیوی بمی بیا توبو باسی کذالک انو فصلو لآیات ولتستبین سبیل المجرمین من اکرشوی میں دے عبادت کولنا داگی چی تاسوی رحمدت کولی سواد اللہ نا نفید شرک فید دعا تاسوی رحمدت کولی نزد دا عبادت تے نزد عبادت دے غیر نمان اکرشوی میں نزدینکم ویتا لا تبعو احواکم وحی دلیلون دی مامور من اللہیم نشم تلے زستاسو پا طبیعتونو باری ستازر دا غوالی چی پا قلع رسا زدانکم ستازر غوالی دا چی خبر نرما پاستا کا چی گزارا کی گی نزدمان دا نکی گی قد ضللتو ایزان خطابشم نو پا دا غوخبانی از اللہ تزاریکم والا الظالین اللہ دا ظالینو نمیواروا نزدو پا خبر پا ضلال کراشم وما انا من المهتدین نبشم ابروان پس دا پسم الار دا خلقنا دعا کم اللہ تم اہدن الصراط والمستقیم دعا کیم صراط والذین انعمت علیہم نزبا دا مہتدین و پلاری بیانائم دچ دا مہتدین و پلاری نشولا واسطہ نشت دے بیا یا ضال لے دا عمل یا مغضوب علیہ دے دا عقیدی او زمین اللہ دا کی میں مکا اپا دے بلا کی میں کان نلار با دے نکان و نسم ادام ہوا انیا لا بینت من ربی دا موئے چیز ما کمزور تیا دا منگا جو پتنی پیگو اور تا ریستا تا دا پتا مکو صاف خبرو کا انی علا بینا کلک خبر کوم زیما پا صاف خبر بائند دین علا امر بینن تا دا مبالغی دا دا تانیس نلک علامتن راویتن نصابتن او دا شانتا کافیتن دا تانیس ندا دا مبالغی دا پارا دا مانا که دا کلکون دا پارا دا علا بینتن یمزا پساف پاک ساک دین بانی ما تا مسئلہ معلومه دا ادا دین ما سخه صاف در رب در طرف نمیده تقدیری سده اینی علا امر بین من ربی پاک خبر بانیم زما در رب در طرف نم و کذب تم بی اتاسو در روجن گانای تاسو انکار کوای کذب تم بی دا امر بین هی زمیر تا گردوله در بینتین تا دا پکیتنو تانیش نده مکنا امر بین دی او تاسو دا پاک صاف خبر انکار کوای یا کذب تم بھی او تاسو انکار کوئے در رب ذکر رب یہ لکھا ہے میر رب بھی تاسو در رب نے انکار حکمان در رب دے حکمنا نشتے ما سخا نفذ تصرف اختیار دیا اللہ دے انی خاف ناصیتو ربی عذاب یوم عظیم لا اقول لکم عندی خزائن اللہ عندہو مفع او داویم ایم صدک اللہ بزر فلا کاشف لہو اللہو لہو ما سکنا فی اللیل والنہار قدرت دیو اللہ جنو پیغمبر صاحب قدرت نشتے یو ذلوئی انی خاف ناصیت ربی دویم ذلوئی لا قول لکم عندی خزائن اللہ ما سخ اختیار نشتے خزانو ندرم ذلوئی اختیار دیو اللہ دی ما عندی ما تستاجلون بی فکار دکن چی تنمانی چیز تا پیغ درکم نشتے رسات چتا سے زر غوالائی پا خلوب بے عذاب راوار سآل سائم بے عذاب واقع نا تجتے نمانگا یا رائی نا غزی رولو شیر آوار بمگانی نجزا زمان لسکی نشتے ما تستعجلو نبی یا استعجال بل عمل مراد دے سپیتا وے تو راتو کاری نا دا استعجال بل عذاب بل قول دے تو کائنا غلی پروتے گیتے رواخل روا چولے دی مطلب سی راشا مر ٹوکرے کا ناو بدے پسی راخلا شی با بڑی زاکری منڈی بوائی تستاجل استعجال بالقول استعجال بالعمل دوڑ اللہ شامل لے نشتی را ساتو چتا سوی ذرغوارا یعنی عذاب دا اللہ زمان اختیار نے ان الحکم اللہ للہ نشتی اختیار دا فیصلی نشتی حکم قول لیکن دیو اللہ اللہ للہ یقص الحق بیان ایک صحیح خبر اللہ دے خوف فیصلہ ان کے دے حق و دے باطل ان الحکم اللہ للہ پاکستان کے حکم دے غیر اللہ دے قرآن منی ان الحکم اللہ للہ وہ سورۃ الانعام منکر پاکستانیان اللہ وی ان الحکم اللہ للہ اللہ لا الہ الا اللہ تم و لا الہ لا الہ مانا سو انی الحکم الا اللہ الا للہ فیصلی اختیار دا قانون اختیار دا اللہ دے نولی نمانی پا دروغ کلمہ وی یا قصد الحق نسیوی اللہ وہو خیر الفاصلین بیا نفذ تصرف زمالاس کی عذاب نشے چا عذاب در کم لو انہ اندی ما تستاجلون وی زمالاس کی آغاز چتا سے ذرغوارائی یقیناً شوی با فیصلہ زمان استاس ترمین دا تمانا ما با ترسو بانی عذاب راوستے و زمان لاس کی نشت دی اللہ دے خبو پا دے ظالمانو داغکار دے چاہ غلو صدا نور کی کلور کی سنگور کی داغ اختیار دے مسا عذاب نشت دی دو قسمہ نفذ تصرف او دو قسمہ علم ثابت شو یو ہر سے اختیار اللہ سا خرے دویمہ د سشی اختیارم بے اسباب و پیغمبر سخ نشتے دو طریقے مانے پہل سے پیدن کے اللہ دے دویم پیغمبر پہ غیب نہ پی لا علم الغیب نہ پی گی پیغمبر پہ غیب بانے دریم عبادت حق دا اللہ دے دعا حق دا اللہ دے پیغمبر نشتے حق نہیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ ما تمنا شیدہ وعنده مفاتيح الغيب نفذ علم الغيب بيار الله دا آياتنا ذا بيار بيادلهم كذا بن فكار رازي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون لا أعلم الغيب عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو لا أعلم الغيب يعلم سركم وجهركم او عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو اللہ پویگی یہ کہ اللہ سخری کنجانی دے غیب ہو چھ پٹی ساتری دی الغیب اغیب مطلق چھو تولے کی گی چھ چالے اللہ علم ندے ور کردے چھ چالے علم ور کردے دی یوی یا دو یا سلو ذرو اغد غیب نو کی دی اغیتا غیب ویلے کی گی خو غیبی اضافی اس دا مثال دے زاغ طرف اینم تاسوی نئی نئی دا غیب دے استاسونا پا نسبت زما بانی ما تا شہادت تے او تاسو تا غیب دے ز روستو طرف نئینم او تاسو یی نئی نو دا استاسو پا نسبت بانی زما پا نسبت غیب دے زت نیم خبر استاسو پا نسبت شہادت تے تاسو تا گوره یی نئی نو کم چی ورکری دی اغای زافی غیب دی واری پلا کم چی ندی ورکری اغا غیب مطلق دے چالے دا غی علم ندے ورکر اغا صرف او صرف دا اللہ رب العالمین قدرت کی دا اللہ پہ اختیار کی دی دا مرگ او جون ڈاکٹر چی پتہ لگئی وی دے تقریبا گھنٹہ پس مری دارو تا جت نشترے دے تا سو بود آئی وی رسو کورتا گھنٹہ پس مری گھنٹہ کی مرشی دا غیب ندے دا خواغا دا رگ حرکت تا گوری دا آغا دا جون رفتار تا گوری چه دا رگ حرکت چه کم پکارو آغا حیثیت دا دا سکن پا سکن غرجیگی چه دسی غرجیگی نو گنٹا که بدن دا زلد حرکت بند شی او دا بختم شی نو آغا خواغی تا گوری اسباب دیو سخا دا شان تا پتا دا دیل گئی چه دا سره جون دیده پا دی که جوندون شته ما تاو تا ملویو نو آغا سخ غیب نیشتره آغا اسبابو تا گوری مشین تا گوری لیباتری تا گوری اپا آغای که دا آغا حرکت محسوسه معلومی وشته و سکتا پیر آغا اللہ مل ندیدا جندون پا کشته دی مت سرنیز دی یو واقع شویوا آغا سره بیا روستو پا آخرت استاد مشورو دیر عمر جنده و اس وسط تمرل اخیرت استاد بانی مای دا سنگ کسوا اغا بانی با سکتا راتلا مرض دا آغا پا کال دویم بانی چرتا با پیراتلا نو دا سی سکتا با پیراتلا چه دری تلور پینزش پک رازی با دا غشانتاو خلکو باوی مرده شاگردو سرا دیر وقت سرا تیر شو نو آغا تا دا حالت معلومو چه کل با پیدا کل رای ناغا با جماعت کی یا دا جماعت کو اٹھاگئی که دن نا سب املاو ضرور که بے پیوا چول وار بار پس پوری کو تب تین ازال لبا گرزی دا روز یا دوا یا دری پس بیا چه براغی بس او برستن لبی کرده و پس دره با چه کل با خوشو جزال لبا را پاس چند یا ازال دست قصو شولا چه ده مصنوعی مر شو اشاگرد نو تر تا کورت تلی پس کار تلی استاد مر شو خلق اولم بو جنازہ کفن دفن کر شاگرد چراغ پتو لگو استاد مبارک استاد مبارک خمو ادا دوی مرز کدر مرز مر لے دد زڑ کی خبر را لے استاد چرتا مر نو خودو پا مر گنل دے غلے شو شپشوا لار قبر او لٹاو خاوری تلڑی کری گتے وارو لی استاد مبارک والباعث بعد الموت را پاس را پایتو را روانی که جبات تراو زدو که تو آوستو کپانی رو سر نپاکیه که خانه خیران شو چه ده سنگ چل لیره دا یو چه نراغی غنور را پانه چه ده چه ده چه چلو شو وی ده چه قصه و شاگردو تا خبرو گره وی ده بانی ده مرض را دی کلا زرخشی کلا پا که تروز بدریو لگی نو آغا بیا خلقو پا آخرت استاز ما شور کرده و پا آخرت استازی ما خوب نلید خوبی چه جوانده ده و دی بازار ترازی کلا طول خلقو پیجن نو دا حالت کلا پسری باندی راشی دا دا چه اختیار ده دا اللہ رب العالمین اختیار ده جزیاتو تم طول معلوم دی لا علمو ها اللہو نده پو پا دیبانی سوا دا اللہ نتو که دا آخرت استاز مرده که جوانده خلق خواهی اللہ تا پتوا چه آخرت استاز جوانده خلق کرده لا یعلمها الا هو ندے پو پی دی دا اللہ رب التوک جزیات ذکر کی وس اللہ تمعلوم دیا اچ پوچھ دی واچ پلم دمانی دی فل بر ری وچا میری ول بہر دریاب یا فل بر ری پشڑو ول بہر یا پاباب کے بہر دریاب تا گٹکری تھی بحریہ دریاب کلے پوچ دیو کو پلم دا پشڑو دیو کو پاباد اللہ تمعلوم اور نہ یواد دا نہ چپزمک پریوزینا اللہ تمعلوم فضا کی چیزینا اللہ تمعلوم پاوا بانی نو پریوزی سپانا لیکن اللہ تا پتا دا نیو دانا پا پنا معلوم زیو نزمکا کی نو چو نلون لیکن دی پا کتاب دا اللہ کی ترگان پانا چی غرزی کنو اللہ تمعلوم اچی دا با کلو کی اچی غرزی کنو دفعتن بی که پا دا مبانی بی دروازی بی که دشپی بی عجیب کم معلوم دا بل چاہتے پتہ نشتے بیا دانی چی زمیدار غرزی یا ہوا سر غرزی گی نو زمیدار کرلی پتے محدود دی زمیدار تا غدانی دی معلومی چی پا کم کم زیو لگی دی او سیو لگی دی که خطا لگی دی اللہ تا معلومی دی چی دانی ہو لگی دی پا کم کم زی فی ظلمات البر اوچاو پا لمدہ پا شڑو بیا بانونو کی اللہ تا معلوم او نو رتبین والا آیا بس نو لندو نوچ لندے او کوچ تے جوندے دے کمڑ دے اللہ تا پتا دا لا رتبین والا آیا بس نو بندہ و نو پیرے برتب بندہ یا بس پیرے چاچے سرا واسطہ دا او کل کل نیولیم دی اوی نسیم نتویج دا وچ لرگی دی چرک دا غوارت کی زیگ بیگ اوچ کرس پوس نرم نرم نی ولای آبیس انا وچنی جنہ توپیری لیکن دی پلک دا اللہ کی کتاب نمرات لوح او دا کتاب نمرات علم الہی جزیاتم دا اللہ پا علم کی دی چی موجودی کی نکل بی سنگ بی ختمی کی بیا سنگا علم قدیم تعلق دا علم سر قدیم فرق پا متعلق کی رازی مخ کے تعلق دا علم دا معدوم من حیث المعدوم سر روس تو تعلق دا علم موجود من حیث الموجود سر دے بیا با سر علم متعلق کی گی پا آدم موجود من حیث المعدوم سر دا نو فرق پا متعلق دا علم کی دے بید صحیح تمثیل نہ صرف نظیر ویم زدی کتاب تا گورم زمان نظر پا دی کتاب دا دین بدل شو دیتر پا دی کتاب دا دین بدل شو شو پاگا کتاب پا دیوار صورتو کی سترگا نظر اغیو دی که بدل شو ندی بدل شی پا قیب بانی دی پا دیلی سا کراغ اللہ پا منظور کراغ اللہ پا مرئی کراغ اللہ تبدیلی اغا طرف ترازی بید تمثیل نا علم دا اللہ رب العالمین دا غصده علم کے فرق نشتی معلوم کی تبدیلی رازی ادا تبدیلی دا اللہ پا علم کی دا چی دا تبدیلی سنگ دا دا غصد نظر دا اللہ رب العالمین تبدیلی پا منظور نیلیح کی دا نظر کی صفت دا اللہ رب العالمین کی تبدیلی نشتا دے فرق پا گیتا نشتا دے نا اللہ تا دا طول جزیات معلوم دی فلسفہ وی علم دا اللہ پا جزیاتو قبل الوجود نشتی چی موجود شی نو علم راغے اس دا پتہ ہو لگی دلا دا گفر دا فلسفو پا اطلس مسئلو کی یا مسئلہ دام دا غزالی رحمت اللہ علیہ فلسفی دی اغام فلسفو تا پا اطلس مسئلو کافر ویلی دی پا اغا اطلسو کی وعدہ دا چو علم پا جزیاتو نشتی نہ کلیات و علم شتے نہ جزیات شریع و جزی چی دا با موجودی گیا پانا دا با غرزی گیا دا با اوچی گیا دا با سخاکی دا علرا دی چی موجود شی غلط ہوئی دا علم دا مخی نشتے فی ظلمات البر والبحر الا فی کتاب مبین لیکن دی پا کتاب ترگند اللہ کے علم یا اللہ محفوظ بیا دلیل نی اللہ دے او کمال قدرت دا اللہ رب العالمین بندہ کی یو روح دے یو انسانی شعور دے شعور پوا چداغین تعبیر منگا پسا کتا کیلو پورتا کیلو سرکو او اگر سر دغا شعور و حس راضی لازم چو مفلوج نی او روح سر بقا دا چی مری بنده نزدن اگا فهم واغسته شی اگا شعور تینا واغسته شی چی فهم کلی یا راغی نو بلکل بیداری بیا خدا علی چی ذکوی ان نومو اخو الموت خوب د مرگ رور دی یو شی دی دوارا مرکیم بی فهم دی روح هم نشته دلتا هم بی فهم دی روح شده فرق داده چه کلوی خیجن را جندیشن دیتوی توفی اللہ و یتوفا الانفس و والذی یتوفاکم باللیل آقا دی چه اخریستا سنا پوا فهم دشپی یعنی خوب کی چه دشه درولیو که و یعلم ما جرحتم بالنار یو اللہ دی پوی کی پاسمانی چه کوای تاسو بالنار درو دی یو دلیل کی علم و قدرت دوار جمع کرو یتوفاکم قدرت کاملہ یا لو ما جرحتم علم کامل جزیات طول معلوم چیز کوای در آدی بیا قدرت ثم یبعثکم فی بیا تاسو پرتکی پراز کی دپار ردی فی اغرد اغرد خطیر شوی دکنا یا دغش پا مانا تو پرتکی تاسو پر دوی مرز کی ننانی روز دپرونی پشنده کنا پر روزوالی که و پرناوالی که وجود داشیا و بیم صالحا دی نو دا داغی غوانی دا نو پا داغا مخ که روز که چی تا کول اللہ تا معلوم دا شپی چی و دکلی اللہ تا معلوم نو بیا دی پا روز که پاتی نو پرونی روز خطری دا کنا پا دوی مره که پاتی شپا دا روزی نمخ که دا که روز توی مخ که دا کنا شرعی صاحب که مخ که دا نو پا آغا شپا که دی و دو نو بیا دی پاسون پا دا غرز دی نو آغا روز خو پرون تیره شویده مانا سمه باسو کن فی بیا تاسو پا تکی پا روز که دا پرونه پشانتا فی مثل النهار دا پرونه روز غانی پا روز که دی بیا پورتا کی دا انتظام وی روان دی تبدیلی چی پورشی نیتا مقرر بیا اللہ طرف تم گردیدن و خبر بکی پا آسا چی تاسو کردی علم محید کمال لی یو دلیل کی دی تنویر تا گوری اول قدرت یتوفاکم بیا علم محید یا لو ما جرحتم بیا قدرت یبعثکم فی لیقضا جلن او بیا علم محید ینبیوکم بما کنتم تعملون خبر بم کی پاسبانی چی تاسو کردی سوار لسن دلی یو اللہ دے زورور دا پاس دا بندیانوی ویرسلو علیکم حفظا علی گی تاسو بانی ستاسو پا سر باندین پتاسو حفظتن محافظان فرشتی حفاظتن کئی تردید چکر راشی او کتاب تمرگ هر بند سرا حفاظت اللہ فرشتی مقرر کردی دو قسم دی یو قسم آغا فرشتی دی چی آغا دا بند سیئات او حسنات جمع کئی او لکی دا دا بند سر دی دا زیرا زینا دا دو دیوٹی دا غلقی دل او دو دی یو خی طرف تا یو چپ طرف تا عن الیمینی وعن الشمال قعید دویم قسم فرشتی دی حفاظه حفاظه او که روایتون مختلف دی سو دی دا دوانا تر اتو شلو پوری میاتون و ستون دی پوری راغلی چرا بنده سر دی حفاظتی کئی او حدیث که دا امراضی که حفاظت نکوله نو شیطانانو بشلولهو اندام اندام کرے بو لخت طفت ہو شیاطینو عضوان عضوان ٹوٹے ٹوٹے کرے بو جدا اللہ حفاظت کی نو چتشی نو ٹوٹے ٹوٹی بے کی ناکارا شیطانان او ناکارا پیریان دادا توحید سنت آواز پی صحیح لگی خوگ لگی نہ لگی نو چه ده دو وسر سه ده نو ستاسو به ستر گرنده کری دی زما به جب وقت کلی و لاسون اخپه به لالمات چه ده تا ده مسلمان زیوره خیگا ده الله حفاظت تیمین کی درشان تا نیکان پیریان نیکان مخلوق چه پا نظر نرازی ده دو ده کافر خوخ دی ده بوش ده که بود تیده خوخ ده نه ده خوخ اغسر و محافظین دی دیو وقت پوری که چره نوی نو بوش با خلکو پریخیو شلو لی بیو بل کافر بے پریخو ختم کرے بو دا ہر بند سر محافظین دی اد سوخت پورے اللہ داغے پذریعہ دا حفاظت کی نہ تو نور دشمنان و پلاس نہ رسی ا محافظین دی دا اللہ کہ بندہ ادشی امنگ کراشی دا پوز تنو تختی نو تو گوی منہ کی استر گولو تختی نو منہ بے کی دا پرے بے میگیان را روان شے پا غوکی ننوزی ازنی چو دکی کی نخلی وازی اسمان تا او دکی مچان دن نشی میگی دن نشی نظان با حفاظتو کی اللہ حفاظت مقرر کرے دی حفاظا حفاظتی کی دا اچکل اللہ غواری حفاظت تی لری کی نو دتا نقصان رسی تا مار نقصان رسی بلتو نقصان تقریب دور رسی نو دا غیش مار دیر دی درہم قسم فرشتی دی وقتی طور باندی گردیدون کی رحمتو نویشی دا اللہ مہربانی ویشی او دو تدا خونا چیزای گردی چی پا دیدی طریقہ چاکار کاو نو رحمتو نو لوار کئی دا فرشتی وقتی دو گرزی را گرزی آغا پیوزی قائمی نئی انا میشهی پاغذی بانی حفظه لیگی حتی اذا جا حدکم الموت تراغی فرشتی مقرر دی چراشی او کتاستان خیر مرگ توفت و رسولونا چه مرگ راغی نو فرشتی بیا سو اجنی مرگ ندی راغی ده مرگ آثار را ده مرگ وخ راغی نو امر ده اللہ بانی توفت و رسولونا نو سا و آخری چنا فرشتی مرگ خوب و سا و هم لا فرطون فرشتی سوستی نکی پا دی باب کی چا تدمه نکی از چا انتظار نکی ثم ردو الالله مولا و مراق دل تیوی توفی اللہ کی او رو سی ذکر که چی مرگ راشی دی سر دی صورت زمر یو آیات تل کی دی آیات مطلب بسا شی صاف شی آل تی دو حالتون ذکر کری دی اللہ یا توفل انفسهین موتها والتی لم تمت فی منامها فینسک اللتی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى اللہ دے توفل انفس وفات کی نفسون دبانیانو دا مخلوق ہی نموتیا پا وقت مرکی والتی لم تمت راغا چی نمری مرگی نی راغی ہی نموتیا والتی لم تمت فی منامها اچھ نئی مرب مر گی نہیں راگ رہے پوچھنا اخلی پوخ دو خوب کی آیت نمبر دو تلیخ تلی رشتن سپارا سورة زمر یتوفل انفس وفات کی نفسونا پوخ دو مر کی نو پوہ سا دوارتی نواخ دو روح راگ چی نمری لانی مر وجنی ویتوفل لتی لم تمت فی منامها آگا چی خوب کی چی نپو آغستی دا مرگ پلا نہیں راگلے نو دو مرگ پورو تدمکی فیمسک اللتی قضا علیہ الموت چی مرگ وخی راگے نو اسار کی دان سراغا چی دو مرگ فیصلہ پکڑی پوہ چیم ختم کی روح چیم واخلی ویرسل الاخرا اپریدی دابل سالتا یوزی ذکر کری آیات کی دو تید وکر دو مرگ وفات کی اللہ نفسون پو وقت دو خوب کی نو دویم ذری ذکر کرد چه کلا مرگ راشی یا توفاونهو توفتو رسولنا و هم لا فرطون ویاتی نفر چیساونو واخلی نو مرگ که واجنم چر تا زیبیا چه میو واجد چر تا لانا ردو الالله مولاهم الحق اگر دول شدو اللہ تا ماری که چلی سی امر داگا چلی دلو الاله و لوکم واور اختیار دا فیصل دا اللہ دا چانه چلی چی دمو تو کوئی مرگ و جن ادا عالم پہ انقلاباتو کی فیصل دا اللہ سورة النام دویم دل کی ان الحکم الا للہ الاله الحکم واور یکنو ینا پوانو اختیار دا فیصل دیا واللہ دینا دا بل ولی فیصل دا قرآن مقابلہ کی کوئی حکم وہ اسرع الحاسبین قل من ینجیکم پیریان وفقول سرے را اسز نکری تدیر ماہرو سار منزو شو دا سبق تا کین استم سرے را دے ویچ آغا میل ما مر دے اپیریانے کاکا مر دے نو ماوی میری با می ویچ من کراو کنا دا سینے چی پا ما سوک دا وو کیو سی چلو سراو کم مای لرشای وای خلای کری تیورا سوائی داوی بده تشی کئی سنگا مر شو وی بانگ چی وی ده دین رو مخی وقت که زوی خوم ما ناسوار واغستو دوم بی ناسوار مال راکا ناسوار واغستو چی بانگ ویره ده ما نلگ وقت لاشده ناسوار اغستی دی تو کری دی اغشه چی و دشه یا پس تراغلی دی لاس ولده خیخو اولا قودا من کرو ورغو اولا پا خورا راوستو او ساتی وطره دی مر دی وی کاکا موز قرار که کاکا موز قرار که کاکا ما کی من دینی تا تلو مازدلا غدل تا نو بلده کل چرتا ورقا وشه دی ما سروتو می واقع دی یه سی اغا سر یه را لاما چه پا ما با دوو که گنجی ما واجل دی نما اغا پی پی گیری لاس تا هم گوری لاس پا حقا دی وشه دی ما پی جینه دی دوشنان سر پتناو اغا پسیش پی را غلی یه وار والتی لم تمد فی منامی ها چه نی مر لانو ساتی نو اخلی پا خوب کی نو خوب کی مرشی چه خوب کی نی مقرر کرده نو اغا تسارا پی یرسل الاخرا نو اغا ساتی بلی و ترا پی دین دیو نو اخلی دو یو زی پراتی دی کٹ کی یو کٹ کی یو بل کی بل دوالو نی فاهم آجی توف فلا نفوس نو اغا یو مقرر آوا نو ساتی نو پا خوب کی واغس دا اغا بل مقرر نو یرسل الاخرا نو بل تسارا پی خوخرا پاسد دا سوک کی دا قدرت تے دا اللہ اختیار و تصرف دا اللہ دے الا لولوکم وہو اسرع الحاسبین نمانے حکم دا اللہ درنگ لبا دی مرے خفا کی اب یا بدنا تفوس کے مر ربک ما دینک رب دی توکون دین دی کمو قانون دو جن دی تو دی دنیا وہو اسرع الحاسبین قل من یونید جیکم شرک فی الدعا نفی درم دل باندر اللہ وایتا چوک دے دویم دل قل من ینجیکم وایتا چوک دے چخلاصی استاسو من ظلمات البر والبحر دا مصیبتون و پریشانو دا وچی در ہم دینا ظلمتو تذکر وی چی سری باندی راشی نو پا مزغو دندی راشی عقل فکر کار پی دی پریشانشی سو کم وی تیار دراتا پا پتا نپیگم چی سچلو کم سخت پریشانی دا وچو بیر دلم دی دا ولم دی و دا وچی تدو نهو نتو کلیری کئی تا سزاری کئی اللہ تا پا جزائی بانی و خوفیا و دزود اخلاصا خوفیا تن دزو پرو بانی دزود اخلاصا چه کئی نو آغا آواز بروی چه تکی دی یاد دی اللہ تا فرسا رو نا پزور لیگه دارا روکا دارا روکا دارا روکا لیگه اچه کما پزور کرا والی کئی دزود اخلاصا خوفیا تن رو یعنی دزود اخلاصا چوک کئی دا کار چوک دی بچ کئی وائی که خلاص چکو منگا دی مصیبتنا خام خاشو منگا دا قدر کون کونستا دا کتاب دا قدر کون کونستا دا دین تا بیداری با دی کون ابن جریر مانا کئی لنکونن من الشاکرین ممن یوحدو کبی شکر ویخلصو لکل عبادا لنکونن من الشاکرین خام خاشو منگا دا منون کن دا توحید دی تا سر و لنکونن من الشاکرین شبا قدر کن کی دا دی خلاصو لدین تا سر و سوک نشریکو یو با دی منو پتول صفاتو که ممن یوحدو کبی شکر و یخرسو لکل عبادا یو تالاو بیا عبادت کو نو تا نووی دی دا کار سوک کئی اللہ کئی و یوتایو اللہ چی خلاصی تاسو دا دی مصیبت ادا قسم دار مصیبت نور نوم بیاون تاسو لا دا اللہ سر شرکا نور توک دا ہر مصیبت نا دی خلاصی پا مصیبتون خلق گرفتار دے دی سا مطلب دی مطلب دا دی چی دا ہر مصیبت نا دا خلاصول و اختیار دا اللہ دے قدرت دا اللہ دے بلسو کی کولی نشی کبر چاہتا چی غباسی نو بے فیدی عرمی بیا دلیل دی وایی کہ اللہ دے قادر ضرور پا دی چی درولی گی دبانی عذاب دا پاسنا ظالمان حاکمان دا پاسنا دا اسمان نکانی ووری گلی ووری واوری ووری برس پریشنی راولی یا لاندی دا خپوستا سنا زمک دباندی اشلی فخصفنا بیهی و بداره الارض فما کان له من فیا زمک دباندی اشلی او یا من تحت یا رجل کم لاندی دا خپونا تابدار دی نا فرمانا کی زوی نا فرمانا لور نا فرمانا خزا نا فرمانا کندری دی قان نا کر نا فرمانا دا کولیشی اللہ ادا قدرت دا اللہ پلاس کرے او من تحت ارجو لکم او یا لبیسا کم شیعان یا کی تاسو گڑ وڑ کی تاسو ڈلے ڈلے گندنو گندنو فرقے او سکی تاسو تا زنو تاسو کے زنو تا روب دا زنو نورو ڈلے ڈلے کی ادیو بالخلافوں کی پا عصیبیت باندے ادرے گئی مقابلے و دشمنے تا دیو بال ادرے گئے اچھے چا تم روز کی گیا عمر جاتے کی دوم کولے شی ڈلے ڈلے کول دا اللہ عذاب دے او دے ڈلو ڈلو کے دو تا خلق و رحمت ویلی دی وی ڈلی ڈلی کے دل رحمت دے تو ولی بری ڈلی کے شئی دے دین خدمت کم ناغا مخ کی ولی دے دین خدمت نکی اگر کی اوکا دے دین خدمت کنا یو تنظیم پکارو یو ڈلی پکارو ایو فارمولا پکارو سو توی منشور وی منشور زوی یو منشور کا یو د یو زال منشور دے د بل زال منشور دے د بل زال منصور دے کرستی دی کرستی منشور ہم دے منصور ہم دے کرستی دی عمل پینشتے تقاضا پینشتے دے آگے بانی دے پردول کئی زمانگ منشور گورا تب اسے استاب منشور چی نو دا ذکر که شیعان دا عذاب دے دا اللہ خلق و رحمت کنو ادی رحمت للعالم دی نوری نوری ہم جوڑی جدا جدا پارٹے جوڑی او سکیتا سکی یو تا زنو تا رو باو یرد نورو گورا سنگ می بیان کرا یا تونا خواهی چی دان پی پوه کی نزان پی پوهی پیغمبر اسلام خیره کرد اللہ دا پاس نا پی عذاب مرا والا عام عذاب وی منری می دا وی دلان دینا می پی امت مانی عام عذاب مرا والا اللہ وی می مندلا وی دلی دلی کوای ما چی یو بتا تکل فرسی وی نا دا بنی دا با پکی دلی دلی بای نیو نیو با جوڑی ایو بل با شرمی بیز تکی با دا با کی جلال اللہ می اتقون وکذب به قوم قرتن و زورن دا بیا درو جنو گون دا بیان قام ستا به قران به دا وعید دا اللہ دا ڈائی دل کول چی دا عذاب دے حالا چی دا بالکل صحیح خبر دا و هو الحق دا قران حق و هو الحق دا پیغمبر حق و هو الحق دا مسئلہ دی قران حق دا چی وی لہو دا دا مسئلہ چی دا حاجتن کی دیو اللہ حق دے مصیبت غلر کورشن بل وکذب به قوم و اتنه مز استاسو ذمہار زبم دین ترالم او زبا کوم ذمہارم تنه لکل نبی مستقر نفذ تصرف د نبی علیہ الصلات والسلام نبی لکل نبی مستقر و سوف تعلمون عذاب وری راضی دار خبر زیده د ودری دو تاریخ د مقرر زید مکان پاغزه بکیینو پا تاریخ بکیگی زین در اغللا او تاریخ لاندر اغلی لکل نبع مستقر و صوف تعلمون پو بش مستقر غایت یغرف عندها صدقه من کذبی دا هر خبر انتحاش تے اغا انتحاراشنو پتا بلگی اغلا ندر اغلی اتو پتا نلگی دا نچارالنو پتا بلگی کنا اسو پتا نلگی دا لکا مشرکین باوی تمغل زمون نیکو جوان دے کا تو قیامت سے کنا نی نیکو جوان دے کا لکل نبای مستقر الک زچم کی نیکونو بجندی کی گینو پ قیامت بجندی کی گینو قیامت خونیشتری قیامت نہ دے راغلا تو دا غین مخ کی مال نیکو جوان دے کا نزو کو تو جوان دی کل قیامت میں ما قیامت لانی سے لکل نبای مستقر پتہ بولے گی چکرے اخراشی کلہ چی وینیا تو کہ خودون فی آیاتنا فاعرضانم ترک الموالات المقاطعه سورتی مائده کول استل کنا وین یغا تو کی غوپی وی فی آیاتنا پا بارد آیاتون دوم که سن غوپی وی دا دی معاشره سر مناسب نه پا دی بانی تحقیق کول غوانی پا دی که اجتحاد کول غوانی دا دا موجوده زمانه سر عصری تقاضو سر برابرول غوانی اگه که تحریف کئی اغد موجوده زمانه سر برابری ازان ده قرآن ده زمانه سر نبرابری خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود تو بدلے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بی توفیق فقیحان حرم بی توفیق پخپل نبر دیگی این جی ووز کی زنانه خیر دے که پا پرده لالی شنو خیر دے پا پرده لالی شنو خیر دے نو چا سر لالی شی داره تا وای چا سر لالی شی پلار دے و سران رور دیو سرا خاون دیو سرا روار دیو سرا خرائے دیو سرا محرمات چیلی پی عبدیا محرم اغا دیو سرا چی اغا سرا دیلار شی پا پار داکی نسی دا زبیم چیلار دیشی او چوکو سرا دی پرده لوان لوان پا موٹر کی ناسته ا لوان زن سرا جنکی پا مخه کری دی ا جنکی پردکی پا موٹر کی سرا سرا پرده کن سنگ پرده کی دے سنگا پردہ کی شیشا کی گوری استرگی ہوتا ہوئی وہی لارا دیشو سرا یہ روک شیر وی نجی جستا کم دا پلار تاوان کی وی نجی جی دا کور جی نوزی کنا لاری دا ولی وی مجبورا کرے دے چلا سے بوای پا پردہ دیو سرا لاری شی چا سر اپا سفر کی دیو سرا لاری شی اخیر دے چلا شو سرا نشپا با کم دیتی رئی سارا تو شپا با کم دیتی رئی لوند و لوند خر و خری او ایت خیر دے پا پرده کی انو پرده خو ختم شوا تا چه پرده چه پرتو که غصه ده نو یا پرتو که مویدی که کنه پا پرده که دلارشی یا خود نفی آیات نا او قرآن وی فی بیوت کننا پا خپلو کونه که پادشای نو دے وی خیر دے پا پرده دیوزی پردی کورتا دلارشی او تل که دشپو کی منصیره که دشپو کی پا ابتباد که دشپو کی اسلام آباد که